Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék? A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Igen, ez itt a Pont FM, és én Gödri Bulcsú vagyok, itt van műsorvezető társam, a jól ismert és unalomig hallgatott Puzsér Róbert. Köszöntünk mindenkit, a rádiónak a neve megváltozott, a műsornak a sem a neve, sem a színvonala, sem a felkészültsége. Úgyhogy ne is reménykedjetek. Általatok ismert és elvárt struktúra, sem pedig a szemléletmódunk nem sokat változott, mint ahogy az ország sem változott. Mert hogyha az ország változik, mégpedig jó irányba, akkor vagy mi is eltűnünk lassan. De ettől viszont egyáltalán nem kell félnetek. Egyébként az SMS számunk se változott, ha jól tudom. Nem változott. Ez a 06 30 30 30 88 1. Erre várjuk a tisztelt SMS-eiteket annak érdekében, hogy azokat beolvashassa Gödri Bulcsú kollégám, és a műsor egyre és egyre interaktívabbá válhassék. És most pedig jöjjenek a szokásos bejátszók, hogy tudjunk reagálni valamire. A költségtérítési botrány parlamenti vizsgálata helyett kordonbontási botrány. Érdemes végig gondolni, mi lehet a háttérben, mert itt mintha megint nem az lenne a tét, ami a masszamédiában megjelenik. Túl azon, hogy civilként csak egyetérteni lehet egy alkotmányos jogokat sértő kordon lebontásával, azért mégiscsak érdekes, hogy pont akkor támad sürgős kordon bonthatné ki a Fidesznek, amikor a költségtérítési botránnyal kapcsolatos parlamenti megbeszélés volt, ahova emiatt sajna nem tudtak elmenni. Sőt, mivel alkalmasint vezető hírt produkáltak, az egész költségtérítési ügyet sikerült felülírniuk. A műgye az állítólagos elit közös érdeke, ennyi. Különben is az ilyesmit inkább civileknek illik elvégezni, mert a polgári engedetlenség azért mégsem az ex-polgári kormány miatt polgári, persze attól még nem kevésbé ízléstelen, amikor pont az Összödi nagyotmondó beszél most arról, hogy a képviselőknek nem kéne rossz példát mutatni, meg be kéne tartani a törvényt, nyilván az övét, mert más talán elképzelni sem tud. Kunce meg a demokratikus államiság lebontásáról beszélt, amivel elárulta, hogy ezt a kordonnal azonosítja. Forrás, indimedia.org. A mi drága jó kardos kollégánk írta ezt a cikket az Indimédiára, annak érdekében, hogy eloszlasson némely kételyeket. Azokat a kételyeket, melyek a kordonbontásnak az alkotmányjogi megalapozottságával kapcsolatosak, és hogy itt az alkotmányosságot meg a törvényességet kellett most már egyéb eszközök hiány a polgári engedetlenség eszközével helyreállítani. Hát a törvényességet helyre kéne ebbe az országba bármilyen eszközzel állítani, de ez aztán egyáltalán nem csak a kordonra vonatkozik, épp egyébként amiről szó van. Tehát a parlament képviselői egy hihetetlen botrányba kerülnek, amikor kiderül, hogy bőven a számukra járó összegeken felül kapnak költségtérítésben pénzt a saját zsebükre. Ez már egy törvényességi aggály. Szóval azért ennek van egyfajta, hogy mondjam, történelme a magyar politikában, és azt szeretnénk látni, hogy mikor következik be legalább egy törvényességet betartó forradalom a magyar közéleten belül, illetve a magyar politikán belül. Aztán majd beszéltünk arról, hogy mikor következik be egy morális fordulat, mikor lesznek morális személyek, vagy morálisan értékelhető emberek a parlamentben. Én főleg arra vagyok kíváncsi, hogy miért mindig ők tematizálnak. Tehát miért a politikus mondja meg, hogy mely kérdések a fontosak. Tehát ez az elképesztő, hogy a média az valamiért a politikának a terepét, ezt a politikai közbeszédnek az irányítását, azt így átengedte a politikának. Talán azért, mert a politikusok rendelik meg a szolgáltatást az újságíróktól. Bocsáss meg, de arról nem is beszélve, hogy nem is pozitíven működik a dolog, tehát nem is úgy működik, hogy a politika határozza meg, hogy miről van szó. A politika azt határozza meg legfőképpen, hogy miről ne legyen szó. Tehát ne legyen szó arról, hogy Magyarországon hol lesz majd a gázár, illetve hogy Magyarországon Jó, a Fideszen múlik, akkor persze, van szó, de nem. Persze, az MSZP múlik. Jó, vannak a politikának közös nagy elhallgatásai. De még mennyi ilyen van, hát akár az iraki háborúból kiindulva, pártfinanszírozási törvény, 5%-os küszöb, valódi demokrácia aggályok, amelyek... Környezetvédelem... Például, amelyekkel konkrétan nem foglalkozik senki tételesen, akkor tehát amiben négy párti a konszenzus, azzal nincsen probléma. Beszéljünk arról, amit a pártok tematizálnak, világos. Hát legyenek ők azok, akik felvetik ezeket a kérdéseket. Tehát szerintem a média Magyarországon a legkevésbé sem látja el azt a funkciót, amelyet el kellene neki. És hát olyan kíváncsi vagyok a Fidesz kordonbontásával kapcsolatban két dologra. Az egyik az az, hogy van itt egy csomó törvénytelenség, de az ő szemüket mégis az a kordon bántja a legjobban. Egyébként engem is zavar az a kordon, tehát ez így teljesen oké, de ez a kordon, ez egy szimbólum. Főleg azért, mert miután leszették, az visszakerült, aztán a Fidesz nem ment többet ki, hogy szétszedje. Tehát ezt ennyiben hagyták. Tehát ez azért, én szerintem az őnekik elsősorban egy ilyen szimbolikus lépés volt. De hát mondjuk az 5%-os küszöböt levinnék, mondjuk, ami egy sokkal, de sokkal fájóbb kordon. Mert a Kossuth téri kordon az most nem tüntethetsz a Kossuth téren, csak a Deák téren. Na, tessék, ez a Kossuth téri kordonnak a következménye. Az 5%-os parlamenti küszöb kordon, az viszont azt eredményezi, hogy gyakorlatilag nem jelenítődhetnek meg olyan politikai alternatívák, amelyek mögött a szervezett üzlet olyan mértékben nincsen jelen, hogy képes-e legyen a marketing eszközeivel a kampányban bevásárolni a hatalomba az ő általa kedvesnek talált politikai kínálatot, alternatívát. Tehát, hogyha valaki egy olyan politikai irányvonalat képvisel, amely mögött nem áll a multitőke, tehát nem állnak milliárdok, akkor egyszerűen nincsen esélye arra, hogy az 5%-os küszöböt átlépje. Pont úgy, ahogy senki által nem reklámozott szar mosóport veszi, hanem mindenki, a nem tudom én, Arielt, vagy az én nem tudom melyik szart veszi. Jó, ami az egyik legégetőbb ebbe a dologba, az az, hogy Magyarország soha nem látott gazdasági válságba került, nem először. Ebben az elsődleges felelősség az a mindenkori kormányé, de egyébként a magyar politikai garnitúráé az elsődleges felelősség. Ezek után van joga, vagy van, szóval, hogy hogyan képzeli a politika azt magáról, hogy ő most szimbolikusan fog politizálni. Tehát nekem ne a szimbólumok ellen harcoljon most a Fidesz. Nekem harcoljon konkrétan azért, hogy ne kerüljünk még egyszer ekkora gazdasági katasztrófába. Ha most ekkora nagy a kaka, ha ennyire össze kell fognunk, ha ennyire meg kell húznunk a nadrág szíjat, hogy ebből kijöjjünk, akkor elemi kötelessége egy magát hazafiasnak leíró pártnak, hogy minden eszközt megadjon az állampolgárai hazafiai számára, hogy ne kerüljenek még egyszer ilyen helyzetbe, mert azt azért ne felejtsük el ennek a politikai elitnek, hogy ő vitt minket ebbe a kakába, hiába most azt magyarázza, hogy hát nagyon rossz a gazdasági helyzet, most nincs más, csak a megszorítás, az ilyenkor mindig a jó kérdés, hogy igen, de hogyan kerültünk ide, és mi garantálja azt, hogy következőre nem lesz egy ugyanilyen gazdasági nehézség, mert idáig ezek a reformok, amiknek az lett volna a cél, hogy egyszer és mindenkorra megoldják ezeket a problémákat, csak mélyebb válságok felé sodortak minket. Hát, én szerintem nyilvánvaló, hogy a Fidesznek nem az volt a célja, hogy azt a kordont ezt így igazából lebontsa, tehát hogy így megszűnjön, mert igazából nem akarja a rendszer struktúráját érintő kordonokat lebontani. Ő az utcai kordont akarja szétszedni, ez egy ilyen kis szimbolikus szimpátia begyűjtő turné igazából. Én azt szeretném, hogyha érdemi változások lennének ebben az országban, ez pedig nem érdekes sem a Fidesznek, sem az MSZP-nek. Ez a rendszer, ez tulajdonképpen mindegyiküknek nagyon megfelel. Más kérdés, hogy Gyurcsány ennek a rendszernek a belső logikáját is felrúgta az összödi beszéd értelmében, nem abban a beszédben, hanem abban, amit az a beszéd leleplezett. Ugyanis hát azért idáig nem lett volna szabad elmennie, mert hogy ez még a hazug rendszer belső hazugságainak a keretei közé sem fér bele, amit ő igazából tulajdonképpen csinált. Én abban bízom, hogy amikor majd kiszélesedik ez a frontvonal, és komoly utcai harcok lesznek, akkor a fideszes gyerekek ugyanilyen keményen ott lesznek majd, és majd amikor röpködnek a gumilövedékek, ők akkor is ott fognak kőkeményen állni a kordon mellett, és szedik majd szét nagy erőkkel. Na, nem csak akkor kell keménynek lenni, amikor ott áll mellett el a megszeppent rendőr, és azt mondod neki, hogy ne akadékoskodjon, hanem akkor is keménynek kell lenni, amikor éppen a rendőrök az agresszívak és ütnek vágnak, akkor reméljük, hogy nem a képviselői irodaházban fognak teázgatni vagy viszkizgetni az urak. Jó, hát abban neked teljesen igazad van, hogy mind az MSZP, mind a Fidesz azt szeretné, hogy semmi nem változna. Az MSZP azért, mert ha valami komolyabban megváltozna, akkor ebben az is kiderülne, hogy mennyire tehetetlenül bénáztak egészen idáig. Egyébként össze-vissza kormányozzák ezt a hajót. A Fidesznek egyébként meg nem csak arról van szó, hogy nem érdekel az, hogy valami megváltozzon, lévén, hogy nem, az, nem szeretné azt, hogy a kormányzó párt regnálás alatt jöjjön rendbe a magyar gazdaság, ugyanis nehéz választásokat nyerni, de a másik az az, hogy az Orbán Viktor nevezetű politikus, az beakadt, és egy rossz loopban van. Ez a loop, ez úgy néz ki, hogy kis aláírásgyűjtögetés, utcai akciók és népszavazási kezdeményezés. Ennyi. Ez a három jön ki belőle, és folyamatosan egyre inkább ez, és hiába nem hoznak ezek a dolgok semmiféle politikai tőkét, eredményt. Neki egyszerűen ez a fázisa, és a fázis generátor most előről kezdte a működést. És mindenki követi, mint a hülye az egész jobb oldalon. Haló, haló! Sziasztok, Ernádi István! Először is mélyen egyetértek azzal, amit itt elmondtatok, és a Robinak szeretnék gratulálni a múlt héten. Igazából a témának a második fel, amit a Répásival érintettél költségtérítés címén, az nagyon ott volt. A véleményem az az, hogy az atomjaira hulló Fidesznek egy ilyen szimpátiagyűjtő akciója ez a kordonépítősdi, és igazából tényleg valós dolgokról tereli a figyelmet. Kollégáimmal eléggé fel voltunk háborodva, mert például eltereli a Magyar Orvosi Kamarának lesz egy eléggé jelentős holnapi demonstrációja házi orvosok mellett. És nyilván az embereknek már a hócipőjük tele van azzal, hogy mindenki csak gyűlik és demonstrál, és ezt talán összemossa azzal, amit ezek a nagyon rátarti fiúk itt műveltek. A javaslatom az, hogyha meg tudjátok oldani, akkor minden műsorban hívjatok el egy képviselőt, és szembesítsetek azzal a felvett számla nélkül felvett összeggel, amiket tételszerűen a Robi a múltkor említett. Kardos Gábor barátommal arra gondoltunk, hogy a képviselőket, azokat ezután úgy kéne nevezni, hogy a keresztneve és a vezetékneve között az általa felvett költségtérítési díjat, mint lopás számot kéne közölni. Tehát nagyon például jó. Orbán 5 millió Viktor. Igen. Tehát Répási 15 millió Róbert. Ugyanilyen módon kéne, tehát hogy így, és hát akkor lennének az ilyen igazán nagy ágyuk. Ez szerintem ez nagyon rendben van, mert ez a színház, ez borzasztó, szóval... És a hétvégén, meg ráadásul egyéb barátaimmal rájöttünk arra, hogy egyébként teljesen fölösleges a keresztnév meg a vezetéknév, mert csak eltereli a figyelmet a leglényegesebb dologról, a lopásszámról. Tehát tulajdonképpen a lopásszám alapján kéne ezeket a képviselőket megkülönböztetni. Mert hogy a keresztnév és a vezetéknév igazából azt az illúziót kelti, hogy itt különböző emberekről van szó. Tehát ezek az egyik is más, a másik is más, talán mást is képviselnek, meg ilyen neket is gondolhat az ember, kizárólag a lopásszámra kell fókuszálni. Tehát én azt javaslom, hogy azért idővel hagyjuk el a keresztnevet és a vezetéknevet, és tényleg fókuszáljunk arra a középső tagra. Milyen egyetértek, és szerintem tényleg egy műsorról szálljatok rá egy 5-10 percet, és mindig valakit hívjatok fel, mert ezzel nem tudnak mit kezdeni. Amíg szóba állnak velünk, addig. Hát igen, és a másik kérdés az szerint, már bocsánat, hogy én tanácsokat adok hozzá nem értően, de a másik kérdés az nyilván a pártfinanszírozás, hogy mégis hogy van ez, mikor lesz már rendbe rakva, mert ezek azért havonta összegyűlünk és beszélünk róla, szerintem ez igazából kamu, ezt nem hiszem, hogy ebből... Soha nem. Na jó, figyelj, ezekben nincs rendbe rakni. Ki rakná ezt rendbe? Te rendbe raknál egy olyan... A nagy tőkének elemi érdeke, hogy ő finanszírozhasson politikusokat, így tud magának politikai tőkét vásárolni. A politikának elemi érdeke, hogy legyen pénz a háznál, így tud választásokat nyerni. Hát egyrészt, másrészt... Amíg ez a kettő még... Úgy tud kiszorítani egyéb politikai alternatívákat, hogy iszonyatos pénzt halmoz fel, és a parlamentbe való bejutásnak a lehetőségét ezekben a kampányokban már milliárdoktól teszi lehetővé gyakorlatilag ez a rendszer. Hogyha valaki előjön egy új politikai programmal, mondjuk például a Védegyletet hozhatom példaként, ott volt az Ökopárt. Mennyi pénzt tudnak ők ebbe belevinni? Hát vesztésre vannak ítélve gyakorlatilag pusztán azért, mert nem tudják lekövetni ezt a versenyt. És ha helyi szinten el is érne valamit, akkor egy konkrét politikai vitában, amit közvetít egy tévé, egész egyszerűen fogja magát az MTV, és azt mondja, hogy mivel szerint ez közérdeklődése nem tart számot, ezért kihagyja, nem hívja meg. Pont úgy, hogy Kert Attila nem hívta meg a Humanista Pártot, nem hívta meg a Budapest Társaságot. Munkáspártot volt. Csak, és tudom, hogy ez valamennyire szélmaromharc, de igen, és ezt fel kell, ezt az 5%-os küszöbb kérdést is folyamatosan fel kell tenni, mert itt itt az égvilágos semmi nem fog változni. Na de az mennyire vicces ezzel a kordonbontási ügyel kapcsolatban, hogy, és mennyire szimbolikus, hogy mi történt éppen az alatt az idő alatt a parlamentben, amely idő alatt a kordonbontották a fideszes fiúk. Amiért egyébként fizetjük őket, mert nem a kordonbontásáért fizetjük őket. Nyilván. Mi lett volna nekik akkor a kötelességük? Részt kellett volna venniük egy megbeszélésen a költségtérítésekről, erről az ügyről, erről kellett volna megbeszélésen ott lenni, ahol nem tudtak részt venni történetesen, miért? Mert sürgősen kordont kellett bontaniuk. Hát ez amit mondtam, hogy ezzel szépen elfették, és mondom, minden demonstrációról, ami valamennyire civil demonstráció, eltelik a figyelmet, sőt, még a hallgatók meg a nézők számára még ellenszenvet is kelt, mert mit lát a képen? Megint itt összegyűlt 50-100 ember, megint akar valamit főzöngenek, tegnap is bontottak kordon, ma meg több pénzt akarnak, menjen mindenkit, senki nem figyel rá, ez gusztustalan. Jó, én egyébként... Én egy követhető és egy támogatandó dolognak tartom a polgári engedetlenséget, de azt nem szeretem, amikor a hatalom kezdeményezi, amikor felülről jön ez a kezdeményezés. Hát, és ha ez egyáltalán annak számít. Tehát ami Orbán Viktor, ne játssza el nekünk a Mahatma Gandhit, hogyha szabad kérnünk, mert amikor az ellenzéki kerekasztalban volt, vagy még ott sem volt, akkor ez a póz ez jól állt neki. Mint ex-miniszterelnöknek, és mint a jobboldal vezérének, és mint az Európai Néppárt alelnökének, ez rohadtul nem áll jól. Igen, rohadtul igen. Nem való. De higgyétek el, hogy ez a tanástalanságból fakad a Fideszen belül. Szerintem az Orbánon óriási a nyomás, hogy valamit csináljon, legyen a képben, folyamatosan szerintem ez van megmondva, folyamatosan tematizálja a közéletet, hogy a Fidesz biztosan nyerjen. Ehelyett szerintem a nyerőbb stratégia semmit nem csinálni, hátradőlni és elvinni a választ szépen haza. Nem, hát minden alkalommal egyes ilyen... nem tehetünk semmit, így ki van. Kell várnunk, vagdosuk a centiket, ez egy ilyen rendszer, mi nagyon sajnáljuk, nézzék meg mekkora botrány már megint, még mindig ott a kordon, mondják el 500-szor, tehát... Minden ilyen akció ideig csak elvitt a Fidesztől szavazatokat, tehát az október 23-a után még az MSZP-nek sikerült szavazatokat is hoznia. Szóval ez nem nagyon fog megváltozni, és nem is az a bajom egyébként, hogy hol politizálunk az utcán, vagy a hálószobába, vagy a WC-be, vagy a parlamentbe, teljesen mindegy. Az a baj, hogy utálom, már nagyon elegem van a szimbolikus politizálásból. Magyarország most nagyon nem engedheti meg, nagyon nem abban a helyzetben van, ahol a szimbólumokon van a hangsúly. Itt tényleg a kenyér és a gázár között kell valahol lerakni az embernek a voksát. Egyetértek, más is engedek szóhoz jutni, és kérlek benneteket, hogy tegyétek ezeket a kérdéseket fel, amíg bírjátok. Rendben van, köszönjük. Köszönöm, sziasztok! Halló! Halló, jó estét kívánok, Demokrácia RT. Jó estét kívánok. Most érkeztem az elnézést, hogyha így most nem biztos, hogy koherensen látom a műsort, vagy hallom. Megütötte a fülemet két dolog. Az egyik ez, hogy szimbolikus politizálás. Uh-huh. Hát most egy politizálás az vagy valóságos, vagy nem létező. Eddig ugye a Fideszre illett ez a név, hogy szimbolikus politizálás. Valójában mióta nincsenek kormányon, az ő oldalokon ez még úgy, ahogy érthető lenne, ilyen ellenkormányzás szimbólumokkal. Nagy na hát ez, bocsásson meg, de ez a baj ebben az autóval, ez a Magyarország autóval, hogy van egy össze-vissza rángatott kormányzás, meg van egy össze-vissza rángatott ellenkormányzás. Igen. Ebből az életben nem lesz se kanyarodás, se sebességváltás. Ne felejtsük el, hogy a Fidesz... Az ellenzék szimbolikus elemeket felhasznál, az de a Fidesz nem most kezdte ezt, hát már amikor kormányon volt, akkor is szimbólumokkal politizáltak, hát úsztatták ők a koronát. Úsztatták a koronát, lobogtatták a millenniumi zászlót. Igen, épült egy nemzeti színház, meg egy Esztergom Párkány híd. Nem emlékszem az utóbbi 5 évben hasonló teljesítményre. Jó. A lényeg egyébként a szimbolikus... Egy kormány felépít egy hidat, meg felépít egy épületet, és lesz most viadukt is, tehát nem kell aggódni, most épp viadukt. Jó, de egyébként ez nincs... Nem láttam az építést. Na. Egy élő klasszikus mondta két napja, hogy építeni kell bontás helyett. Nem látom az építést. Lesz viaduktos autópálya. Én látom a művészetek palotáját, és a belem kifordult tőle. Tehát most így ilyen alapon... Tehát, hogy így, ha építenek, jobb, ha nem is építenek, komolyan hozzányúlnak, és már belem kifordul komolyan. Hát azért köszönöm, hogy hívott minket. De nekem ne palotákat építsenek, egyébként megint nem attól lesz előrébb az ország. Mellesleg a szimbolikus politizálás, ha azt értjük alatt, hogy nem a valódi tényeken alapul, akkor... Abszolút nem csak a Fideszre illik. Lévén, hogy az MSZP annyira szimbolikusan politizált, hogy 6 emberen kívül senki nem is ismerte még a szimbólumok jelentését se. Haló. Szevasztok, Csangászló. Azt szeretném megkérdezni, hogy elképzelhetetlennek tartottátok volna most, amikor kipattant ez a cirkusz, ugye a ilyen-olyan elszámolás nélküli felvett pénzekkel, hogy valamelyik nagy párt, mondjuk egy baloldali párt, aki ugye a kis embereket támogatja és mindenféléket ígér, hogy azt mondták volna a képviselők, hogy gyerekek, tényleg ezt, nem tudom, idézhetem a miniszterelnököt? Nyugodtan. Elkúrtuk. Tehát mi nem vennénk föl ezen túl semmiféle ilyen juttatásszerű összeget. Én már azzal is megelégedtem volna, én ennél már sokkal kevesebbel meg lennék elégedve. Gondoljunk csak bele, 386 képviselőről beszélünk. Igen. Én arra azzal meg lennék elégedve, a 386 képviselő közül lenne legalább egyetlen egy, amelyik azt mondja, hogy tudják mit, kedves uraim, igazuk van. De felvettem, mert felvehettem, felvettem, mert mindenki felvette, már elköltöttem, nem tudom visszaadni, és nem is áll szándékomban, nézel rám, én is pénzből élek, meg már nézem, mit vettem a lányomnak, de tudja mit? Igaza van. Tényleg erkölcstelen volt. Igen, ha csak ennyit mondana, ne adja vissza, tartsa meg, tényleg, kenje a hajára, csak egy rohadt képviselő lenne, amelyik azt mondja, hogy igazunk van, mikor a napnál világosabb, hogy igazunk van, mikor de ezzel, a... De nem? Meg ezzel lehetne választást nyerni, nem? Hát szerintem, ha lenne egy képviselő, amelyik kiállna és azt mondaná, hogy nem adom vissza a pénzt, de tudod mit, elismerem neked, hogy igazad van, tényleg nem jár nekem. Igen. Én komolyan mondom, hogy azt az embert megtanulnám becsülni. Hát főleg ebben a slebben, de hát azt tudjuk, hogy a vakok között a félszemű. No, én viszont az APEC-et várom. Egyébként én az APEC-et, szervusz, én az APEC-et várom, amelyik azt mondja, hogy hoppá, hát itt visszaélések történtek adózást tekintve. Hát akkor megvárjuk, amíg a drága képviselő urak elvégzik a napi munkájukat, utána szépen feljelentést teszünk ellenük, és akkor az APEC a szokásos eljárása szerint eljár. Ti hallottátok azt, hogy a Pokorni miért nem volt a kordonbontáson ott? Na, tudjátok azt, hogy a Pokorni az mire hivatkozott ezzel kapcsolatban? Hogy ő hivatkozott ezzel kapcsolatban? Mi a véleményetek erről? Mert valószínűsítem, hogy hallottatok róla. 0630303088 egy az SMS számunk, ahova megírhatjátok ezt. Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi gétként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvánosság. Került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Most SMS. Sziasztok, legalább ti megmaradtatok. A sok jóból csak ti maradtatok meg nekünk, hallgatóknak, írja a nagyon szimpatikus Nikkő Rás. Nem volt szerencsés szerintem a Fidesz akciója, látszik is egyébként, ez egy elvetélt próbálkozás. Másképpen kellene, így nem lehet a népnyúzó kormányt leváltani. Tényleg nem lehet, hát ilyen módon le lehetne váltani a kormányt, akkor már októberben leváltottuk volna a kormányt, nem? De ez az egy módot tudják kitalálni, tehát elfogyott a Fideszből a kraft, azért mindig ugyanaz az egy van. Zé írja nekünk, nincs-e kedvünk meghívni egy nemzetközi jogászt, ha lesz rá módunk, meghívunk. Nemzetközi jogászt? Igen. Miről beszélünk a nemzetközi jogásszal? Most milyen nemzetközi jogi kérdés az, amiről nekünk így beszélnünk kéne a nemzetközi jogásszal? Magyar verések, nemzetközi jogi kérdés. Többek közt. Aha. Van, azért lehetne. És az mi a nemzetközi jogi kérdés, hogy izé, hogy nem kéne, és hogy nem kéne hagyni, és nem kéne tűrni, ezt megmondom én is. El kéne menni Brüsszelbe, és ott izé, interpellálni kéne. Egy nemzetközi jogász az nagyon jót tesz egy politikai műsornak, ennyi ez egy, persze, de nem kell, hogy megszólaljon, csak... De egy politológust is így van, majd következőre elmondjuk, hogy itt van. Mondja, hogy az valójában... A politológusok így megszólalnak, a Fidesz úgy gondolom, hogy remekül tematizálta a közéletet ezzel a legutóbbi akciójával, mint egy elterelve a figyelmet a költségtérítéssel kapcsolatos. Nekem különösen azt tetszett, hogy ennek a stratégiának a centrális iránya az valójában nem a legmagasabb társadalmi csoportokat érintő kérdéskörök valamelyike volt, hanem egy merőben szimbolikus, frekventált nézeteket érintő kérdés, stb. Szóval ezt tudjuk hozni Séróból. Politológusok, de ezt mi is tudjuk Séróból. De az a baj, hogy a politikusok soha nem arról beszélnek, hogy miért ezekről a baromságokról van szó. Miért? Mert az ő szakmájuk az, hogy pont ezekhez a baromságokhoz értenek. Tehát ki a hányást érdekel az, hogy ők most ezzel a stratégiával milyen társadalmi osztályokkal kommunikálnak hatékonyan. Engem az érdekel, hogy ahelyett, hogy kormányoznak, miért kommunikálnak, és miért azon törik a fejüket, hogy ők hatékonyan kommunikálnak, vagy sem. Én erre vagyok kíváncsi. És erre sok sosem beszélnek, Robi, hogy kormányzás helyett miért mindig a kommunikáció. Robi, erre annyira egyszerű a válasz. Az a politológus, aki eljön neked elemezni, az arra hajt, hogy majd valamelyik politikai pártőt leigazolja, mint kommunikációs tanácsadót egy jó nagy valakzséért. Ő nem veled fog beszélgetni, mint politológus. Persze, ő nem veled kommunikál, mint politológus, hanem a különböző pártoknak a kabinetfőnökével kommunikál, megmutatja, hogy ő milyen ügyes gyerek, ha ő lenne ott, akkor már mennyivel jobban állna a párt. Valaki nagyon köszöni a David Bowie számot, szívesen minden műsorban úgyis be fog akadni egy-egy. Engem Jézus váltson meg, ne Orbán Viktor, nem az a dolga, egyébként még az életemet sem fogadnám el, akárkitől. Köszönjük szépen. Aztán képzeljétek el, hány polgármester van, aki mint képviselő is felveszi a hatalmas lóvét. Gondolkodjatok, az ezután járó nagy suskán írja nekünk Bunda Petya. Na hát volt egy konkrét felvetésem még a David Bowie előtt, arra vonatkozóan, hogy mit csinált Pokorni, miközben illett volna kordont bontania. Hát ő beteg volt, lázas beteg. És mentegetőzött is egy jó nagy sorta az ő titkárnője, hogy olyan lázas beteg a Pokorni úr, és annyira nem. Hát ő nem tudott volna, tehát így lábra állni nem tud. Tehát a meleg tea kilöttjen a kezéből, úgy remeg a beteg, lázas betegségétől. És később is elhangzott, és teli volt kürtölve a média azzal a gyalázatos kijelentéssel, ami valahogy senkinek nem tűnt fel, senki nem kapta fel a fejét. Tehát azóta se hallotta, hogy emberek ezen kiakadtak volna, hogy a fideszes képviselők, akik nem voltak jelen, például nem volt jelen ugye a Pokorni mellett, nem volt ilyen ott a Kósa, azt hiszem nem bontott kordont, a Rogán nem bontott, tehát azért Áder, azt hiszem, tehát voltak egy páran, akik nem voltak ott és nem bontottak kordont a jó Viktorral. És az érdekes ebben, hogy mindegyikük igazoltan volt távol. És ez így elhangzott, hogy igazoltan volt távol. Most gondoljunk bele, hogy ez mit jelent ez a kijelentés. Tehát ahhoz, hogy ne bonts kordont, kvázi ne sértsd meg az országnak a törvényeit, mert hogy az úgy gondolom, hogy ország törvényei azok minket köteleznek, és a rendőrnek az akaratával azzal nem szabad szembeszegülni. Például van egy ilyen törvény. Tehát így konkrétan. Mi nekünk sem szabad. Úgy tudom, hogy nekik sem szabad. És ők ezt megtették. Most az a kérdés, hogy ha én nem akarom megsérteni a törvényt, akkor nekem ahhoz igazolást kell vinnem Viktornak. Érted ezt? Tehát igazolást kell vinned arról, ami valójában nem a kötelességet. Tehát nem arról van szó, hogy valamilyen frakcióban, vagy a frakciók közt, vagy a bizottságokban, vagy a plenáris ülésen elkövetendő munka volt az, amit el kellett volna végezni, amiért ugyebár a fizetésüket, meg a költségtérítésüket, meg a mi bizalmunkat kapják, hanem valami attól teljesen idegen dolog, egy magánakció, amit Orbán Viktor és barátai követnek el. Ez nem, tehát itt nincs olyan, hogy és akkor ő neki igazolást kell vinni erről. Tehát egy normális polgári engedetlenség az úgy zajlik legalábbis az én szememben, hogy Viktor azt mondja, hogy én ezt nem tűröm tovább, szerintem szedjük szét azt a kordont, mondjuk hozzáteszem, hogy nem miniszter, vagy nem ex-miniszterelnöként, meg parlamenti képviselőként mondja, most mindegy, tehát a hozzáállás az kéne, hogy legyen, hogy én szétszedem a kordot, aki egyetért velem, az jöjjön velem, az tartson velem, és én megyek. Ez a normális. De az, hogy igazolást kell vinned, ha nem mész. Tehát, hogy az ország törvényeit nem sérted meg, ezért, és igazolnod kell, hogy miért. Hát gondolj ebbe bele. Tehát, hogy alibit kell keresned magadnak, hogy miért tartod meg az ország törvényeit. Viktor itt tart konkrétan. Hát konkrétan ott tart a Fidesz, hogy mivel felröppent egy csomó pletyka, hogy mi lesz az új jobboldali párttal, mi lesz Orbánnak a szerepe a Fideszen belül a jövőben, és így tovább, hát most mindenkinek szépen fel kell mutatni, hogy együtt mozdul még mindig a Fidesz. Ha Orbán Viktor előre mutat, akkor az egész Fidesz vezetés követi azon a szent és sérthetetlen, és egyébként legtöbbször érthetetlen úton, amerre igen, Viktor kijelölte. Igen, de nekik nem ez a kötelességük. Nekik az a kötelességük, hogy kormányozzanak, nekik az a nekik az a kötelességük, hogy törvénykezzenek, nekik az a kötelességük, hogy részt vegyenek a bizottság és a plenáris ülések munkájában. Nem? Nekik ez lenne a kötelesség, ezért kapják a fizetésüket tőlünk. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy Orbán Viktor az milyen alapon bünteti meg őket, ha ők ebben az akcióban nem akarnak részt venni. Tehát, hogy ez, tehát ők kinek felelősek? Nekünk, akik választottuk őket, vagy Orbán Viktornak, aki most kordont bont? Én ezt szeretném érteni. Tehát itt mindenféle csúszott, itt valami teljesen érthetetlen ez az egész, ami itt folyik. Tehát, hogyha van véleményetek erről, akkor továbbra is a 06303030881-es SMS számot tudom felkínálni a ti számotokra. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi az MSZP frakció a lehető legkorábbi időpontra, mert a Fidesz képviselői a Kossuth téri kordon lebontásakor tudatos jogsértést követtek el, jelentette be Lendvai Ildikó. Az MSZP kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújt be, és annak megtárgyalását kéri a rendkívüli ülésen, közölte a kormánypárti politikus a képviselőcsoport ülése után. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a képviselők tudomásul veszik. Képviselői esküjük arra kötelezi őket, hogy a Magyar Köztársaság minden jogszabályát válogatás nélkül betartják. Na jó, ez a duma, ez mindenkinek jól áll, csak a Lendvainak nem. Ez a duma, ez mindenkinek jól áll, csak a Gyurcsánynak nem. Tehát amikor a Gyurcsány előadja azt, hogy egy parlamenti képviselőnek nagyon nagy a felelőssége, és hogy példát kell mutatnia az ország népének, és hogy nem mindegy, hogy mit csinál, mert hogy azt a példát, azt majd átveszik az emberek, és hogy ez mekkora felelőssége jár. Ugye ezt adja elő a főhazudozó. De komolyan. A pult alatt kormányzó, a semmitevő. Igen, szóval borzasztóan gáz. Egyébként ebből látszik, hogy Magyarországon mindenki minden nap szépen beveszi a kötelező Covington adagot, amivel ebbe az országban lehet élni. Ebben az országban azért lehet következmények nélkül élni, mert mindenki beveszi a kötelező Covington adagot. Senki nem akar reggel arra gondolni, hogy egy olyan ember magyarázza most meg neki, hogy hogyan is kell egy képviselőnek viselkedni, hogyan működik egy felelős államférfi, aki még fél évvel ezelőtt kiderült róla, hogy pult alatt kormányzott, hazudott, csődbe vitte ebbe az országot, úgyhogy erről senki nem tudott, hazudott éjjel, reggel és nappal. Szétlövetett gumilövedékekkel, ünneplőket az utcán, embereknek a vesélyét verik le, a koponyáját törik be, megkülönböztető jelzés nélkül, lépte nyomon, ahol a törvények felmerülnek, ott kerülik meg, ott tiporják lábbal a törvényeket, és utána arról beszélnek, hogy az ország törvényeit minden képviselőnek meg kell tartani. Tehát tényleg azért ez a Lendvai meg ez a Gyurcsány is azért, hogy milyen vastag és viaszos bőr létezik embereknek az arcán, az valami félelmetes. És milyen jól operálnak arra, hogy úgy se érdekel senkit, hogy mit hazudnak, hogy mit mondanak ebbe a pillanatban. Senki nem fogja rajtuk számon kérni a kijelentésüket egy hónap múlva, fél év múlva, három hónap múlva, és így tovább. Van egy telefonunk, haló. Haló, jó estét kívánok, én János vagyok Foltról. Van egy kérdésem, ugye van négy párt, vagy öt. Nagyon-nagyon rosszul hallunk, az a baj. Van egy kérdésem, amit még senki sem vetett föl. Ugye Magyarországon több párt van. Ezeknek a pártnak ugye van vezetője. Most csak a kettőt mondok, ugye a Fidesz és az MSZP. Most, hogyha van egy szavazás, hogy az M0-ást mondjuk építsék-e tovább, vagy nem, akkor ugye, hogyha a Gyurcsány úgy dönt, hogy ne, akkor az egész MSZP úgy fog szavazni, hogy ne. És ez fordított esetben ugye a Fideszre is igaz. Akkor az a kérdésem, hogy miért kell ennyi embert nekünk fizetni? Tehát ez magyarok vagyunk, tehát akkor mindenkinek azt kell nézni, hogy mi a jó. azért kell nekünk minél több embert fizetni, mert ezek az emberek, akik meghozzák ezeket a törvényeket, ezek természetesen olyan törvényeket fognak maguknak hozni, amelyek garantálják az ő anyagi megélhetésüket minél nagyobb számban. Ha valaki bekerül a parlamentbe, gyorsan szeretné még 3-4 haverját elhelyezni valami jól fizető állásba. Mivel ők hozzák a törvényeket, ezért természetesen olyan törvényeket akarnak hozni, amik ezt garantálják. Igen, csak ugye most felmerült ez a kérdés, hogy 18 meg 15 millió forintot ugye... Ne haragudj, emlékszel arra, körülbelül hányszor mondták már azt a magyar politikában, hogy kisebb parlament kéne, és hogy kisebb parlament legalább annyira hatékony lenne, mint ez a nagy? Persze, és ezzel a megoldás szerintem... Lett ebből valamikor valami? Hát nem, hát ez nem tudom, tehát ez ellen kéne tenni, vagy, mert ez a 15 meg 18 forint, 18 millió forint, amit ők fölvesznek 4 évente, ez semmi ahhoz képest, ugye, amit kapják a fizetésüket éveken keresztül. Hát meg semmi azon kívül, amilyen pénzeket lobbiban lenyúlnak, meg amikről nem tudunk, meg az umbuldákról. De az, hogy a fizetésük 500 ezer forint, és a Bolgár úr a Horn Gyulával, meg a Havas Henrikkel visszhangozva kiabálják azt, hogy megalázóan alacsony a fizetésük. Tehát, hogyha létezik szociális izgatás, hogyha létezik társadalmi bújtogatás, vagy hogy fogalmazzak, a társadalom arculköpése egy politikus részéről, aki ilyen hűtlenül kezeli ennek az országnak a javait, aki ilyen hűtlenül kezeli a mi bizalmunkat. És utána arról beszélnek, hogy megalázóan... Az átlagos magyar fizetés ötszöröse jár nekik, hát gratulálok. Nem jár! Megalázóan kevés, a magyar átlag fizetés ötszöröse. Hát én nem tudom, hogy a Gyurcsány úr mit szólna hozzá, hogyha eljönne velem, én 12 órát dolgozok könyvesek mellett, napi 4500 forintért, nem tudom, és van két gyerekem. De fölveszik a pénzt, ezt megszoktuk már. Fölveszik. De legalább ne sajnáltassa magát, ne sírja ria tele a médiát azzal, hogy ez megalázóan kevés, mert a belem kifordul. Így van, tehát megnézném én, tehát a Gyurcsány urat is, és a Fidesz vezetőt, Orbán urat, hogy egy napot jön el velem, mert a 12 órában mit tudna kezdeni egy nap? Jó, azért se sajnáljuk őket, mert amikor nagyon elunják ezt a politizálás nevezetű dolgot, a piaci szektorban kiválóan el tudnak a kapcsolati tőkéjüknek következtében helyezkedni, és megkeresik ennek a pénznek a jó sokszorosát. És ráadásul ugyanezt csinálják kvázi. Tehát így majdnem ugyanezt. Jó, azért nem pont ugyanezt, mert ott például a versenyszférában nem lehet titkosan kormányozni, mert hogyha eltitkolod a részvényesek elől a cégnek a helyzetét, akkor kirúgnak. Meg aztán nem az a szokás, úgy gondolom, hogy a cég javait az adott javak értékének a egyharmadáért, egynegyedéért adjuk el, viszont a másik egyharmadot vagy egynegyedet zsebre tesszük. Tehát ott az ilyeneket nem lehet megúszni. Csak ahol ilyen hülye részvényesek vannak, mint mi, akik a demokrácia részvénycsomag különböző kötvényeivel, részvényeivel rendelkezünk, ott a politikusok élete az aranyból van. Igen, hát még azt azért szeretném elmondani nektek, hogy nagyon örülök, hogy van ez a dolog, mert egyedül ti vagytok azok, akik rendőzetlenül kimondjátok, gondoltok. Nem úgy, mint ugye látjuk a médiában, hogy ha megy egy politikus, akkor ottan kenik-fenik a dolgot, de tehát normális szavakat nem lehet hallani. Itten azért oda tettek magatot, és ezt nagyon szépen köszönjük, szerintem az összes hallgató nevében mondhatok. Mi köszönjük a dicséretet. Reméljük, hogy még ez egy ideig zajlik majd. Én is merem remélni, mert mostanában őszintén elmondom nektek, egy olyan holnapi hallgatlak körülbelül titeket, de most már minden este hallgatom, mert kezd érekelni a műsor, és úgy mondom nektek, hogy nem hülyeségeket beszéltek. Ó, hát nagyon köszönjük. Köszönjük. Magyarországon. Köszönjük, reméljük, hogy még folytathatjuk egy darabig. Sziasztok! SMS-ek. Ha a kisebb parlament lenne, akkor 150-en osztoznának a 386 főre kialakított pénzen. Ettől félek, írja Kornél. Én se gondolom azt, hogy bármilyen más konstrukció lenne, itt kevesebb pénzt nyúlnának. Én erre semmilyen jelet nem látok. Azt mondja, hány tüntető írta ki a számát a homlokára, kérdezi az SMS író. Micsoda? Tudtam, hogy ezt tetszeni fog, nekem is kiváltam. Ez SMS volt, kérem. Hány tüntető írta ki a számát a homlokára? Tehát ez azt jelenti, hogy egy tüntetőnek, egy magánembernek, aki ebben az országban él, és mondjuk meg kell jelölnie magát, sőt a rendőrségnek előre be kell jelenteni, hogy én tüntetni fogok, és 3 követ fogok dobni a tőlem 5 méternél közelebb lévő rendőrök. Kedves SMS író szerintem nem lát tisztán, de én szeretném megvilágosítani neki ezt a helyzetet. Mert hogy ő szerintem úgy gondolja, hogy hasonló eljárást kéne elvárnunk, vagy megkövetelnünk a rendőröktől, meg a tüntető civilektől. De a helyzet nagyon nem ez. Egy tüntető civil az a maga nevében tüntet. A maga jogán tüntet. Ő személy szerint vállalja a felelősséget bármit, amit, bármiért, amit tesz. Ő ezt képviseli. A rendőr az pedig mi nekünk, a társadalomnak, a mi közösségünknek az akaratát képviseli, a szándékát és a mi biztonságunkat. Tehát minket szolgál kvázi. A mi szolgálóink a rendőrök, ez a lényeg, ezt kell megérteni. Ráadásul egy erőszak szervezetnek az egyik tagja, tehát neki van pisztolya, meg gumibotja, meg viperája, meg pajzsa, meg egyebe, ami másnak nem nagyon jár. Éppen azért, mert nem adjuk ezeket az eszközöket bárkinek a kezébe. Világos, és éppen ezért, pont ezért, mert sorállományban van, és pont azért, mert a mi akaratunkat képviseli, kvázi, tehát a törvényesség meg a jogrend szelleméből kiindulva, nyilván a gyakorlatban nem így történik, látva az októberi eseményeket, ezért aztán az országnak a törvényei őt kötelezik erre. Na most, hogyha pedig csak és kizárólag a jogtalaján állva vizsgáljuk ezt a dolgot, tehát csak és kizárólag a törvényi alapokhoz nyúlunk vissza, akkor pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy a rendőrt kötelezi a törvény, hogy megkülönböztető jelzés legyen rajta, a civilt meg nem kötelezi a törvény, hogy megkülönböztető jelzés legyen rajta a rendőrtől, de a helyzet nagyon más, hogyha a civil nem tartja be a törvényt, vagy ha a rendőr. Ha a civil nem tartja be a törvényt, az azt jelenti, hogy valaki ellopott egy tyúkot, vagy valaki betört egy ablakot. Ha az állam nem tartja be a törvényt, a rendőrség, akkor ott rendőrállamról beszélünk. Illetve akkor a terrorról beszélünk, érted? Bárki bármikor... Nagyon más világ, ez a két dolog. Bárki bármikor betörhet és elvehet egy tyúkot, hogyha senki nem tartja be a törvényt. Pontosan erről van szó. Én azt kérdezném meg, hogy ha valaki ellop egy tévét, akkor a rendőr szerintetek ellophatja az ő tévéjét ezáltal legalizálva? Nem, hát épp ezért vannak törvények, épp ezért vonatkoznak bizonyos viselkedésekre előírások, valami dolgokat lehet, van, amiket nem. De nekem ráadásul semmi közöm ahhoz, hogy a civilek mit csinálnak. Egy szabad országban a civil bármit tehet, és utána vállalja a következményeit annak, amit csinált. Erről van szó. A rendőr az nem tehet bármit, mert hogyha egy rendőrfőnök olyan parancsot ad, hogy fejmagasságban lőjél, verd le a veséket, ezután nincsen következmény, sőt kitüntetik, akkor én jogosan követelem az ő lemondását. Civilt nem lehet lemondatni, rendőrt pedig le is kell ebben az országban. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. SMS-ek. Szerintem meg nagyon jó ötlet ez a tüntetői számviselet, ugyanis akkor számháborúval dönthetnénk el, ki mennyi terület, gáz, gumibot és nagyon, lövedék nélkül. Nagyon nem lenne vicces, hogyha nekünk számot kéne viselnünk. De komoly, egyébként viszont a színes... Voltak már ilyen típusú... A színes vízágyú az kvázi ezt célozta egyébként. Persze, lehessen. Akik kékek, azok mind gonoszak, azokat innentől kezdve be lehet vinni. Meg hát pontosan tudjuk, hogy ha a Blahán tüntettél, akkor piros vagy, hogyha a Moszkva téren vagy a Széna téren vagy hol, akkor kék, így ennek megfelelően. De mondom, az lesz a dolognak a vége, hogy előre a rendőrségnek be kell jelentened, hogy mit szándékozol elkövetni. Sziasztok! Azért nem szabad elfelejteni, írja az SMS író, hogy a tévészékház dolog nem békés, szabályos tüntetés, amihez a civilnek joga van, így más a háttere az egésznek, nem? Kérdezi Tom. De hogy lenne más a háttere az október 23-i eseménynek annak fényében, hogy 3 héttel előtte mi történt a tévészékháznál? Hogy? Milyen? Tehát... Azért, mert a... harmadikán szét lehet verni embereket azért, mert 3 hete a tévészékházat megostromolták és bevették? Ha a Robi hülyeséget mond, azzal eljátsza az én jogomat is arra, hogy 2 hét múlva értelmes dolgot mondja? De tényleg, mit szólnál, hogyha téged pofán vágnának azért, mert én tegnap valakit pofán vágtam? Demszki vérszemet kapott Fletótól, ezért Budapesten megszorító csomag lesz, körülbelül 12 milliárd. Talán a rossz kombinó, illetve a 4-es, 5-ös metró, kérdezi tőlünk az SMS író. Aztán azt kérdezik, hogy nem tudjuk-e véletlenül, hogy a tüntetők ellen kivezényelt rendőrök hány százaléka vidéki, mert a prefektus nem nagyon szereti a pesti csőcseléket, kérdezi. Orbán meg az ostoba csatlósai ne az én lóvémon engedetlenkedjenek, írja az SMS író. Majd a műsor írja nekünk, hogy én már több mint 1 éve hallgatlak benneteket. Oké, ez legalább humoros. Ellensúlyozni kell egy Gyurcsány ámok futását a médiában, szerintem ezért bontottak, írja Janek. A békés tüntetések oszlatása valóban jogsértő, de a zavargások megszüntetése a polgár érdeke. Különben káosz lenne, nem a rendőröket védem, jó a műsor. Megint arról van szó, hogy hogyan oszlatjuk a zavargást. Mi, van-e erre valami eljárási mód, és belefér-e az, hogy a földön fetrengő embert annyian rúgjuk, ahányan tudjuk? Szomorú vagyok. Erre a kordon hisztériára pazaroljátok a műsoridőt, miközben magatok is megállapítjátok, hogy ez figyelemelterelést tényleg nem értem. Csak tudod, az a baj, kedves SMS író, hogy a sok figyelemelterelés miatt már nem is tudjuk, hogy hol kezdődik a lényeg. A Gázárnál, az összödi beszédnél, az elcsalt, mármint az elhazudott választással, az elhazudott rendszerváltással, az elhazudott demokratikus ígéretekkel, vagy hol? Az olasz turistáknak a Kossuth tér nem műveleti terület, őket beengedik a rendőrök, még szerencse, hogy NATO tagok, írja az SMS író. Srácok, nem csak a kordon, de a kormányt is el kellett volna bontani, még lehet, írja nekünk Panna. Eddig különféle indokok hangzottak el, hogy miért van kordon a parlament előtt. Most a terrorizmussal magyarázták a védőkorlát szükségességét. A budapesti rendőrfőkapitány utasítására tavaly október 23-án kerítették körbe az országházat, valamint a Rákóczi és Kossuth szobor körüli parkot. Több mint 100 nappal ezelőtt az 1956-os forradalom 50. évfordulójára érkező magasrangú külföldi vendégek biztonsága volt az indok. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára egy kereskedelmi televízióban február 4-én már mással magyarázta a kordon létét. Nem 10 embertől kell védeni, hanem különböző olyan hatásoktól, amelyek a világban rengeteg országban érvényesülnek. Magyarország is részese a nemzetközi bűnözésnek sajnos. Ez egy globális védőintézkedés. Egyébként pedig, ami azt illeti, a kormány nem szeretne társüzemeltetője lenni annak a vállalkozásnak, amit nemzeti élemhelyként ismert meg a világ, fogalmazott Kondorosi Ferenc. A biztonságpolitikai szakértő szerint nem változott Magyarország terrorfenyegetettsége tavaly ősz óta. Tálas Péter egy kereskedelmi rádiónak azt mondta, az államtitkár valószínűleg széles értelemben fogja fel a terrorizmust. A szakértő hozzátette, elméletileg csak a 10 vagy 100 ezreket megmozgató eseményeknél nem zárható ki a terrorfenyegetés. Jó, azonnal megtiltom a magyar képviselőknek, hogy a Fox News-ot bekapcsolják, illetve George Bush bármilyen szempontból figyel. Mi a fene van? Tényleg Amerikában élünk, és a terrorfenyegetéssel igazolja? A terrorfenyegetése, George Bush-t azt úgy tűnik érdemes nézni. A George Boytól mindig el lehet tanulni valami egy-két jó kis húzást. Hát ez a legjobb példa. Mindjárt védeni fogjuk George a magyar Bush olajmezőket. Nem, hát ez mindenre ki, ez a terrorizmus, ez mindenre kifogás, mindenre, tehát akármit csinálsz, a terrorizmus, ez, de tényleg, ehhez lehet csatlakozni, tehát hogy ez a terror elleni koalícióhoz csatlakoztunk, és valójában aki lebontja a kordont, az terrorista. Jó, ennél már csak az tetszik jobban, amikor a kedves úr, aki ezt a szót használta, a széles értelemben értelmezi ezt a szót. Na most kérdezem én a terrorista szónál, ami ellen, ugye terrorista ellen majdnem bármi megengedhető, nem az lenne fontos, hogy nagyon szűk értelemben tudjuk definiálni azt, hogy ki a terrorista és ki nem. Nem mi tájértelemben használjuk. A Robi is egy kicsit, te figyelj, nem is borotválkoztál, te olyan tájértelemben vett terrorista fejben. Kordont köréd. Egyébként kérdezem én, hogy ha oldalán állsz, ettől függően vagy terrorista. Kérdezem én, hogy ha ennyire evidencia, hogy a parlamentet védeni kell akár kordonnal is, akkor ez miért most jutott eszükbe? Tehát akkor nem kellett volna esetleg előbb már ezt a biztonsági intézkedést meg. Tehát, hogy a terrorizmus, tüntettek a kormány ellen, és terrorgyanús volt. Hirtelen a terrorizmus fenyegetése, így George Bush így mondta Fletónak, hogy akkor a terror, hát én húzzék ide egy kordont, és így mondta Fletó, hogy hát nem lehet, hát az emberek jogát a tüntetéshez azt nem lehet megvonni pusztán csak a terrorra való hivatkozásra, és akkor erre mondta George Bush, hogy én is sokáig így gondoltam, én is azt gondoltam, hogy az emberi jogok ennél sokkal fontosabbak, aztán eljött szeptember 11-e, és ez nem ismétlődhet meg. Én nem szeretném, hogyha Magyarországon ez megismétlődne, és így Fletó összevonta a szemöldökét, és azt mondta, hogy jól van George, igazad van. De hadd ne én tegyem meg. Én ezt rábízom a rendőrökre. Én a demokrácia iránt ilyen mértékben elkötelezettként nem vagyok képes arra, hogy egy ilyen döntést meghozzak. A budapesti rendőrfőkapitányság feljelentette azokat a képviselőket, akik pénteken részt vettek a fővárosi Kossuth-téri kordon elbontásában. Szentendrei Angéla, a BRFK helyettes szóvivője elmondta, a Pesti Központi Kerületi Bíróság dönti majd el, hogy lefolytatja-e az eljárást a kordonbontókkal szemben. Információk szerint a rendőrök noha jogukban át nem igazoltatták a képviselőket pénteken, így aztán azt sem lehet tudni, hogy a több mint 100 frakciótag mindegyik ellen eljárás indult-e. A rendőrség egyébként korábban jelezte, hogy a helyszínen készült tévéfelvételek alapján próbálnak tájékozódni az akció résztvevőiről. A szakértő állítja, hogy teljesen mindegy, jogszerűen áll-e a kordon a parlament körül, a vasrácsokat elbontók jogtalanul léptek fel. Fekete Tamás, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi csoportjának vezetője azonban jelezte, attól, hogy a kordonbontás jogsértő volt, még nem biztos, hogy a fideszes képviselők szabálysértést követtek el. Ha rendzavarás volt, tehát a kordonbontás közben a rendőrség felszólította őket, hogy hagyják abba, akkor nem kétséges, hogy megállapítható a szabálysértés. Ha a rendőrök csak nézték tétlenül, hogy a képviselő urak elbontják a kordont, akkor viszont nincs rendzavarás, szabálysértés sem, mondta Fekete Tamás. Ha a rendőrség rendzavarás miatt tesz feljelentést, akkor igazolni kell, hogy volt felszólítás. Géczi József, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke, aki az eljárás hivatalos megkezdéséig nem kíván nyilatkozni, jelezte, ha szabálysértésről van szó, és a képviselők tényleg önként lemondanak mentelmi jogukról, a bizottságnak nincs dolga az ügyben. Azonban ez a lemondás a hivatalos feljelentésig csupán morális kinyilatkoztatást jelent. Érdekesség, hogy képviselők esetén a rendőrségi feljelentéssel kapcsolatban a legfőbb ügyésznek mindenképpen az országgyűléshez kell fordulnia, még akkor is, ha a képviselők lemondanak a mentelmi jogukról. Szájer József szerint a kormányt a törvény felhatalmaz arra, hogy utasítsa a rendőrséget egy jogellenes állapot felszámolására. A fideszes európai parlamenti képviselő a reggeli krónikában hangsúlyozta, helyesnek tartja lépésüket a kordon lebontására, mert más eszközük nem volt. Hozzátette, helyes ötpárti egyeztetést tartani, mint ahogy a szabaddemokrata Fodor Gábor javasolja, de felesleges. A szocialista Bárándi Gergely szerint egy jogállamban nem jó, ha a kormány utasítja a rendőrséget, még akkor sem, ha erre felhatalmazása van. A kormánypárti képviselő úgy fogalmazott, hogy a kordonok fenntartása lehet aggályos, ám a Fidesz cselekedete egyértelműen jogsértő volt. Hát igen, tovább folytatódik a bohózat, lesz egy mentelmi akármi, lesz egy mentelmi kör, majd aztán most le lehet mondani a mentelmi jogról, vagy nem, ez majd kiderül. Ezek után szabálysértési eljárásnak a végén kapnak, mit kapnak? Mondjuk kapnak 1000 forint bírságot. De erről már szó volt, ezt már meg is lebegtették, hogy 1000 forint lesz a bírság. Most képzeld el, azokat már merül fel a kérdés, hogy lefolytatja-e a bíróság az eljárást, érted? Tehát ez így már így fölmerül a kérdés. Gondolj bele, hogyha én szedtem volna szét azt a kordon. Pont ezt akartam kérdezni, hogy úgy kezdődött volna, hogy a vesémet leveri. Azok a Fidesz tüntetésről hazafelé menő emberek, akik belevezényelték a másik tömeget a Kossuth téről, és akiket ott útközben elkaptak és becibáltak, meg a teljesen ártatlan embereket. Őnáluk is ez volt az eljárás? Tehát 1000 forint hozamra? Vagy valami egészen más? Tényleg jogállamba élünk? Ja, fölmerült, hogy lefolytatnák-e ellenem az eljárást abban az esetben, hogyha én bontottam volna ott azt a kordont. Nem, hát arról van szó, hogy az uraknak mindent szabad. Az uraknak szabad teljesen jogellenesen felépíteni kordont, az uraknak szabad azt lebontani. Szintén jogellenesen. Jogellenesen, majd ezek után hoznak jogellenesen valamit, ami semmilyen paragrafusban nem vonatkozik, viszont csak 1000 forint. Halló? Sziasztok, fiúk, mindjárt picit halkítok, bocsánat. Itt vagyok, Csabi vagyok. Na hát az a helyzet, hogy igazából megoldódott a kordon probléma. Én most láttam a híradóban azt, hogy milyen szellemi szint alatt az döntsd el a válaszból. 2 darab képviselő fogalmazta meg. Az egyik azt mondta, hogy mindannyian emlékszünk, hogy a 19-es kapunál egyszer robbanás történt. A második pedig azt mondta, hogy ki tudja garantálni azt, hogy nem fog megismétlődni a tévészékház elleni ostrom adott esetben a parlamentnél. Úgyhogy Robi, most már te is nyugodt lesz, tehát itt van. Ki tudja garantálni? Hát ez garantálja, legyen szíves a rendőrség. És szabályszerűen. Hát álljon már meg a menet, hát valami nevetséges volt, ami a tévénél történt, hogy volt vagy 3 vagy 4 órájuk arra, hogy összeszedjenek rendőröket, hogy megvédjék a tévét. Hát ebben a városban a rendőrség nem képes megvédeni egy épületet? És a rendőrség kudarca miatt később a rendőrség szétver békés ünneplőket 3 héttel később. Azért, mert ők kudarcot vallottak 3 héttel korábban. Így van, de most önmagában a felvetés az, hogy azért a parlamentet megtámadni azért már tényleg abnormális, amit mondott. De nem feltétlenül az, szerintem. Miért lenne az? Hát a tévét megtámadták, az a tévé ostrom előtt nem tűnt az abnormálisnak, hogy megtámadják a tévét? Hát persze, jó. Hát ugyanezzel azért, tehát nem ami fantáziánkra kéne ezt bízni, hogy a tévé biztonság, vagy a tévé akár a parlament biztonságban legyen. És utána eljátszani azt, hogy úristen, hát erre mi nem is gondolhattunk volna. Hanem a rendőrségre, hát a rendőrség védje meg a parlamentet, de ne úgy, hogy a mi jogainkat korlátozza. Hanem úgy, hogyha megtámadják a parlamentet, akkor a rendőrség az védje meg a parlamentet. Jó, még egy dologra reagáljatok, légy szíves, hogy tetszik az a része ennek a kis hírnek, hogy a rendőrség ugye, ha felszólította őket arra, hogy rossz dolgot csináltok, akkor elkövették a cselekményt, ha nem, akkor nem. Kérdezem én. Tehát én mondjuk most... leütöm a Robit, ha ezt nem látja egy rendőr, és nem szólít fel rá, hogy Bulcsú ezt te ne csináld, akkor ez rendben van? Hát így van, ebben maximálisan Robinak annyira-annyira igaza van, hogyha ő ment, vagy bárki más, én oda mentem volna, akkor velem mi történt volna, és most már itt meg ez a bohóckodás megy. Ez annyira igaz, amit mondott, hogy ez valami döbbenet. Jó, hát rendkívül óska színház az, amit látunk. Így és, van. És mondom, hogyha Orbán Viktornak maga a kordon lenne a problémája, tehát hogyha ő a nem kordon állapotát akarná, akkor ő... Gondolom, hogy másnap szombaton, harmadnap vasárnap, vagy akár ma hétfőn oda ment volna, és újra szétszette volna. Hát ez meg a másik fele. De most már nincsen probléma, tehát meg tematizálva van a közélet, politológusoknak van mint csámcsogni, végre nem Gyurcsány tematizál, újra Orbán tematizál, és kész. A kordon ott áll a helyén. Persze, mert lehet, hogy akik betegek voltak, meg igazoltan távol voltak, most csak azok érnének rá, de azok meg nem akartak bontani. Jó, ez az igazolás. Na, ezen eldobom az agyam. Hogy igazol, hogy neked Orbán Viktor felé igazolnod kell, hogy ma miért nem sértesz törvényt. Hát igazolást kell vinned, hogy miért tartod be ma az ország törvényeit. Egyébként ezt a műsorban is be fogjuk vezetni, lesz véleményigazolás. Tehát Robinak előre igazolnia kell azt, hogy a véleménye pontosan mit tartalmaz, és hogyha ezzel ellentétest mond, akkor az csak orvosi papíron. Jó, nekem igazolnátok, hogy én a munkahelyemről telefonáltam, tehát esetleg előhoztak itt telefonszámra, úgyhogy akkor igazolnátok, hogy titeket hívtak fel, és rettentő fontos dolgot kellett, hogy megosztak veletek. Csak kenőpénz fejében, de természetesen. De akkor te viszont igazoljad, légy szíves, az ORTT felé, hogy semmi olyasmit nem hallottál, ami ebben a műsorban el sem hangzott. Így van, de viszont megdonáltuk, kézkezet most, ez így a legjobb, hidd el mindenkinek. Jó, és ez a legszomorúbb, és erre még valamikor majd szerintem valahogy próbáljátok valami megoldást találni, hogy annyira 22-es csapdájában van ez az ország, hogy most igazából egyik, másik, de megold, mi a megoldás? Tehát, hogy a politikai garnitúra ne legyen, ezek ne legyenek. Mi a megoldás? Hogy lehet ezt valahogy kieszközölni? Hát, hát szerintem egy népszavazást kéne elérni, olyan mennyiségű aláírást kéne összegyűjteni, mindenféle civil szervezeteknek félre kéne tenni mindenféle csip-csup idegesítő hülye ügyeiket, de komolyan mondom, de még a fontosakat is. Tehát hogyha mondjuk a nem tudom én, a zöldek egy hónapig vagy két hónapig nem a fákat védenék, a nem tudja, a jogvédők nem a jogot védenék, hanem minden egyes embert, akit... A jogvédők védjék csak a jogot. De érted, hogy miről beszélek? Tehát minden egyes mozgósítható embert összegyűjteni arra, hogy összegyűjteni olyan mennyiségű aláírást, hogy kiírni egy népszavazást annak érdekében, hogy töröljék el az 5%-os küszöböt. Szerintem ez lenne az első lépés. Hogyha sikerülne egy ilyen népszavazást kiírni, sikerülne alulról kezdeményezni, minden lehető eszközt bevetve egy propagandát annak érdekében, hogy megismertessük az embereket azzal, mert hogy ahogy elkezdenénk egy ilyen mozgalmat csinálni. Csak megkérdezted, hogy mit kéne, szerintem ezt kéne. Ahogy elkezdenénk egy ilyen mozgalmat csinálni, rögtön nagyon nagy négypárti konszenzus lenne a parlamentben afelől, hogy az 5%-os küszöb az jó és arra szükség van. Elkezdenének egymás szájából kivéve a szót harsogni a fideszes és az MSZP-s képviselők, mint nagyon nagy egyetértésben, hogy a szélsőségek azok el fogják árasztani a magyar politikát, a magyar társadalmat, hogy védekezni kell a szélsőségektől, és hogy erre van szükség, ezért most szükség van az 5% küszöbre, és rögtön szélsőséges lenne minden civil, aki le akarja szállítani ezt a küszöböt, és ennek a terhét cipelve kéne többséget szerezni egy népszavazáson annak érdekében, hogy az 5%-os küszöb megszűnjön. Ez lenne az első lépés, a következő lépések pedig már azoknak a pártoknak a programjában kéne, hogy szerepeljenek, akik aztán az 1,32%-kal bejuthatnának a parlamentbe. De ez egy távoli jövőben vonatkozó terv, az enyém egyszerűbb. Beszélgetni kell az emberekkel, és el kell érni azt, hogy a politikusokkal szembeni elvárások azok a mínusz 272-ből elérjenek mondjuk a nulla környékig. Tehát mondjuk odáig elvinni az emberek elvárásait a politikusokkal szemben, hogy jó hazugságokat találjanak ki. Tehát a rosszakat már nem veszük be, tehát mondjuk legyenek jól megalapozott hazugságait, és az már a béka feneke fölött. Jó, hát hogyha már folyamatosan átkúrnak minket, csak hogy a miniszterelnöktől szabadon idézzek. Akkor legalább azt ne kúrják el. Akkor legalább szórakoztatóak legyenek. Tehát legalább szórakoztatóan csinálják. Ne ilyen dögunalmasan, mert ez így még ócska is. És szerintem, hát ugye meg alapvető dolog még az is, hogy elég minél több embernek kéne hallgatni a demokrácia értét. Most tényleg nem azért, hogy itt fényezzelek, meg nagyon nyaljak nektek, de én rengeteg sok dolgot tanultam tőletek. Mióta a műsort hallgatom, és az már tényleg mióta indultatok, azóta hallgatom. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, és remélem, hogy még a továbbiakban is sokáig, mert legalább ez megmaradjon. Köszönjük. Bár csak azt mondhatnám, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk, de ennél nagyobb hatalmak a politika és az ORTT, meg hát a civil. A magánszektor, tehát az üzleti élet, ők döntenek a mi sorsunkról. De egyelőre jó a csillagállásunk, ugyanis itt vagyunk az éterben, úgyhogy hát remélem, hogy maradtok, mert mondom, ez az egy, ami még biztos legalább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, minden jót. Köszönjük. Mi is köszönjük, szervusz. Azt mondja az SMS író, hogy 150 ezer forint bírságról beszélnek, most már nem 1000-ről. Jaj, hát az haza fogja azt tenni, tényleg, az ő, azt de tényleg a, kipakolják a hűtőszekrényt. De nagyon kíváncsi leszek, hogy adnak-e róla a számlát. Minden korban voltak varázserejű szavak, mantrák, amiket csak ki kell mondani, és leszáll a csodatevő misztikus köd. Krumplileves, terrorizmus, esélyegyelőség, írja a VK, terror, pontos terror, vagy. A terror. Ezt a szót kell kimondani, és minden legitimál. Van. Ki kell mondani azt a szót, hogy terror, és minden jogot meg lehet sérteni, minden korábban elsajátított jogosítvány, szabadságjog, az sútba kerül. Azt kéri az SMS író, hogy legyen egy olyan kérdés a népszavazásban, hogy kívánja-e, hogy törvény szülessen arra, hogy ne lehessen képviselő az, aki az előző 16 évben már volt, van benne valami. Hát igen, ez lenne a megismételt. Egyébként szerintem nem rendszert kell váltani, mert szerintem a rendszerváltás megtörtént. Sokan azt mondják, hogy nem történt meg a rendszerváltás. Csurka István kiabálta tele a magyar fejeket ezzel a hülyeséggel. Szerintem abszolút megtörtént a rendszerváltás. Ezt a rendszert nem lehet összehasonlítani a Kádár rendszerrel, amikor kollektivizmus volt, minden állami tulajdon volt, most meg mindent eladnak. Tehát hogy lehet ezt a kettőt, amikor tehát az a reves a krumpli, az a korszak a krumpli levesről szólt, meg a paprikás krumpliról, ez a korszak meg a kaviárról szól, meg a pezsgőről, hát legalábbis az uraknak. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy miért beszélünk elmaradt rendszerváltásról. Nem a rendszerváltás maradt el, hanem a garnitúraváltás. A rendszer, egyébként ezt a rendszer sem ártana megváltoztatni. Meg az attitűdváltás egyébként, hogy felnőtt felelős állampolgárokként kezdjünk el gondolkozni, ne a politikától várjuk el azt, hogy megcsinálja helyettünk az életünket, mert az látjuk, hogy hova vezet minket. Én pont azt hiányolom, hogy nincs elég civil mozgás, nincs elég civil kurázsi, az emberek nem fognak össze, az emberek nem tudnak építő jellegű javaslatokat, alternatívákat tenni, és nem tudják kikényszeríteni maguknak azokat a jogokat, amelyeket a politikusoktól elvárnának. Herényi Károly a hétfői Napkelte műsorban a pénteki kordonbontásról beszélt és kijelentette, megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan, ami a téren történt. Herényi az Élet és Irodalom vezércikkét idézte és egyetértett annak szerzőjével, Váncsa Istvánnal, aki szerint lehetséges, hogy Gyurcsánynak igaza van, amikor arról ír, hogy az ország veszélyes útra tévedt, de az biztos, hogy ez az elhűlés útja. Az MDF vezető politikusa nehezen tudja elképzelni, hogy a Fidesz több neves vezetője is véletlenül maradt távol a kordonbontástól. Herényi szerint a párt minden tagjának dilemmája, hogy meddig képes azonosulni saját pártja számára nem elfogadható nézeteivel. Az MDF frakció vezetője károsnak tartja, hogy más és fontosabb kérdések helyett most mindenhol erről az akcióról van szó, mintha ez lenne életünk legfontosabb ügye. Jaj, ez a drága MDF, ez a csodálatos diplomáciával, amivel megpróbál jobboldali alternatíva is maradni, de azért azt sejtelmes homályba burkolni, hogy mit is jelent az ő jobboldali alternatívsága, azon kívül folyamatosan a stílusra hivatkozva kikéri magának a Fideszt. Most már a stíluskérésekből a gyakorlati kérdésekre úgy áttenném a hangsúlyt az MDF-nél. Tehát, hogy a stílus, ezt nem bírom, a Fidesz stílusát, állandóan odaköpnek az asztalra, hát ezt te nem szabad. Jó, és ti mit tudtok lerakni arra a drága asztalra? Egy biztosító, két biztosítós rendszer legyen, mi a fene legyen, mi legyen a nyugdíjakkal, mi legyen a magyar mezőgazdaság jövője, mi legyen a magyar kutatásfejlesztés jövője, bármilyen koncepciót várunk már ettől a stílusra annyira érzékeny szervezettől. Én láttam az MDF kapcsán egy roppant leleplező, roppant tanulságos, nagyon-nagyon-nagyon erős felvételt, most a napokban állandóan nyomatják. Tartott egy közös sajtótájékoztatót a Dávid Ibolya, meg a Gyurcsány. és a sajtó, közös sajtótájékoztató végén a Gyurcsány így nyújtotta a kezét a Dávid Ibolyának. A Dávid Ibolya az meg így nem nagyon akart kezet fogni a Gyurcsánnyal. És így nem is értettem. Gyurcsány meg így kőkeményen így elindult a Dávid Ibolya felé, a Dávid Ibolya meg hátrált. Tehát gondolj bele, a Gyurcsány kinyújtott a jobb kezével, te láttad ezt? Nem. Aki látta, az írja már meg nekünk, hogy mi volt a véleménye erről, mert ez engem nagyon érdekel. 0630303881. Szóval a Gyurcsány kinyújtott jobb kezével elindul a Dávid Ibolya felé, a sajtótájékoztató végén, a Dávid Ibolya meg elkezd így hátrálni. És így nem, így látszik, hogy így nem akaródzik, és aztán eljut a dolog odáig, hogy már a Dávid Ibolyának is rohadt kínos, hogy most mit csináljon. Így az látszik rajta, hogy így nem akar kezet fogni most, de ő ezt így föl se tudja vállalni, hogy ő most nem fog kezet, és így végül kezet fog. Így végül kezet fog, de mondom, valami 6 másodpercen keresztül tart az a végtelenül kínos jelenet, hogy így nyújtja a Gyurcsány, és így látja, hogy nem elég nyújtani, és így elindul a Dávid Ibolya felé, a Dávid Ibolya meg elkezd hátrálni, így, de tényleg, mint a Michael Jackson, amikor moonwalking van. Tehát, hogy így elkezd így csúszni hátra. Nagyon-nagyon durva volt, és így ebben benne van az a MDF egész komplett státusza ebben a jelenetben, az a szerepzavar, amit ők betöltenek, hogy akkor most, hát ugye a Fideszhez így nincs visszaút, az MSZP-vel való kapcsolat az, hát így a múltjukat tekintve, hát legalábbis az MSZP-vel való lefekvés az egyre kínosabb, egyre fájdalmasabb, és egyre elkerülhetetlenebb. És egyre vállalhatatlanabb látva ezt a politikát, amit Gyurcsány előad. És az, hogy Dávid Ibolya ezzel a miniszterelnökkel bratyizik, és közös sajtót, és ez is érdekes, hogy tartok vele egy közös sajtótájékoztatót. De készfogást, hát ismered ezt. Hát ez a legnagyobb vicc. Bocsánat, nagyon nem ide tartozik, és elnézést, hogyha összemostam a kettőt, de hát ugye minden más lehet, de csókolózni nem, ugye ismerjük a megfelelő. Ezek kemény szavak voltak, hogyha tudjuk azt, hogy kik azok, akikkel bármit lehet csinálni, csak csókolózni nem, akkor így értelmezhetővé is válik az én tanult kollégám megjegyzése. Oké, SMS-ek. Fiúk, és ki lenne az, akire lehetne szavazni, és akkor, amikor a sajtó, a média meg sem engedi, hogy bárki propagálható legyen, honnan tudna az országszéli ember, hogy kire kell szavazni, kérdezi tőlünk Sefüle. Az önálló gondolkodást nevezetű szerveket kell kifejleszteni, utána hihetetlen komoly tornával azokat folyamatosan kondícióba tartani, semmiképpen nem hallgatni a médiára. Ezen belül különös tekintettel a demokrácia RT-re, ehelyett olvasni, tájékozódni és önálló véleményeket formálni. Nem értem, hogy mi a faxér mondanának le a mentelmi jogukról, végre arra használták, amire való. Vagy szondafújás ellen kapták mégis? Egyébként sem láttam ennyi képviselőt még egyszerre dolgozni. Nem erre való a mentelmi jog, hogy meg lehessen sérteni tudatosan a törvényeket, és utána ne kérjék rajtuk számon. Elmondjam, hogy mire való a mentelmi jog? Én szerintem legalábbis, én úgy tudom, hogy a mentelmi jog az arra való, hogy mindenféle köztörvényes hivatkozással ne lehessen politikai hatalomból elmozdítani embereket. Tehát ne lehessen a törvényre és a jogra való hivatkozással politikai hatalomra törni. Koncepciós perek ellen találták így ki a mentelmi van. Jogot. Ne lehessen csinált ügyekkel megállítani a parlamenti munkát, hogy amíg tart a bírósági eljárás. Megállítani vagy átvenni a hatalmat. Így van. Tehát azért, tehát ezért van a mentelmi jog. Nem azért, hogy tudatosan meg lehessen sérteni a törvényeket. Egyébként mondaná, lemondtak a mentelmi jogukról, tehát érted? Lemondok a mentelmi jogomról, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én vagyok Mega Man, vagy a Super Mega Man, és akkor így leteszem a fegyvert. Tehát úgyis én vagyok Super Mega Man. Tehát most érted, egy parlamenti képviselő lemond a mentelmi jogáról, akkor is jó a parlamenti képviselő. Mit fog a parlamenti képviselővel a mindenkori bíróság, a rendőrség megengedni magának, könyörgöm? Hát ő az Atya Úristen. Főleg parlamenti képviselő nagy tömegben. És akkor persze, hát egész parlamenti frakció, és akkor ő lemond a mentelmi jogáról, de ez tényleg olyan, hogy itt jön a Terminátor, mondjuk a Terminátor, és akkor azt mondja, hogy akkor leteszem a fegyvert. Nem lövök, és akkor lerakja a fegyvert. De boxolhatunk. Tök mindegy, mert a jobb kezével így is átüti a közfalat. Tehát de nagyon köszönjük, hogy lemondtak a mentelmi jogukról. Igazán nagyon kedvesek, és meghatnak minket. A Kossuth téren felállított, majd a Fidesz által lebontott, majd a rendőrök által újraépített kordon ügye minden sajtóorgánum vezető híreként szerepel az utóbbi napokban. A Domain LBC információi szerint a mai naptól domain vonatkozása is van az eseménynek. A kordonbontás.hu domain névre vonatkozóan a mai napon egy nyíregyházi magánszemély nyújtott be delegálási igényt, így a domain közzétételi időszakát követően, azaz 14 nap múlva bejegyzésre kerülhet a domain név. A webcím kérelmezője telefonos megkeresésükre nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a domain névhez tartozó oldalon milyen tartalmat kíván megjelentetni a jövőben. Ez is micsoda bulvár, Gagyi. Igen, tartós lesz ez a drága homepage, ja, gratulálunk hozzá. Az ilyen szemfüles emberek, hogy mindig lesz, hogy és akkor a költségtérítés.hu domaint, azt mikor dobjuk be? Vagy annyi ilyen, tehát mindig van valami gagyi hülyeség, és akkor győzik-e túrja az órát, és akkor győzik-e túrja az órát.hu. Tehát akkor ez is egy tök jó domain, és akkor a jövő héten Orbán Viktor, nem tudom én, kivonul a parlamentből, mit tudom én, és strandpapucsban, akkor Orbán Viktor strandpapucsban kivonul.hu. Harcoljunk a alkotmányos jogainkért domain nevekkel. Hát. Ja, jó primitív baromság, na jó, rendben van. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér a Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió. SMS-ek, amelyek a 06303030881-re érkeztek. Tomi, Illemkódex, a hölgyeknek kell kezdeményezni a készfogást, ha ez sem ismeri Fletó, a mentelmi jog értem, és akkor az Illemkódex volt a probléma. Igen, ez annyira fontos egyébként a magyar közélben, az Illem. Ja. De az Illem az tényleg fontos, tehát hogy így mielőtt még az arcunkba két éven keresztül hazudni össze-vissza, az simán, de hogy Illem, hogy ki nyújt kezet, kinek, na jó, hát ez aztán... És hogy mivel törli meg a száját? Jó, persze, hát nem, hát ezek a legalapvetőbb dolgok, és főleg amikor arról van szó, hogy önmagában ez az Illem, meg így tényleg így annyi minden kis kifogásunk merül fel, csak a leglényegesebb dolgok, azok teljesülnének, és akkor én is tudnék figyelni az Illemre, de tényleg, hogy az embernek a pofájába nem dörgölnék bele rendszeresen a saját szarát, akkor az ember megtanulna a Versailles kastély tükörtermében elvárható Illemkódexet, nem? Hát így van, aztán kíváncsi vagyok, hogy adózatlanul elkönyvelt jövedelmek kapcsán megfelelően jól tartották-e a kezükben a tollat, megfelelő papírra, megfelelő tintával írták-e például a spanyol etikett szerint, vagy nem. Szerintem is itt keresendőek az fontos kérdések. Meg az a kérdés, hogy amikor eltitkolták az országnak a helyzetét, amikor például... Amikor hazudtak, akkor köszöntek előtte. Igen, meg amikor meghamisították az országnak a helyzetét, akkor a fekete szövetnadrághoz nem vettek-e fel fehér zoknit mondjuk. Mert a fehér frotírzokni a fekete szövetnadrághoz az nem. Tehát úgy nem hazudunk az országnak. Az a baj, hogy a magyar politikusok nem tudnak olyan sportákba indulni, ahol nem utolsók. Tehát Illemben ugyanolyan tragikusok, mint morálban, politikai hozzáállásban, ország kormányzásába való képességbe. Mindegyikben már nagyon régen megbuktak. A mentelmi jog eltörlése való, írja nekünk az SMS író. Láttam, Ibolykát nem szokott a világossághoz, írja Lina. Robi, ha ti jelöltetnétek magatokat, rátok szavaznék, írja János. Na ezért pontosan ezért nem jelöltetjük magunkat, mert a végén még ránk szavaznátok, aztán mekkora bajban lennénk. Azon kívül, amiről nem értünk, tehát az még hagyján, de ez már legalább kiderült mindenkinek, de azon kívül még egy csomó mindenhez. De tényleg, egyébként ez a csodálatos Dávid Ibolyában, hogy itt van ez a Gyurcsány, telehazudta az ország népét, meg a komplett médiát, meg a teljes kampányát. A két éven keresztül folyamatosan nem kormányzott, de amikor nem fog vele kezet, akkor azért nem, mert azt a nőnek kell nyújtani. Igen. Jó, ez a műsor, írja az SMS író, csak félek, hogy lassan eltolódunk abba az irányba, hogy a politikát és a következményeit okoljuk mindenért, ami a nap folyamán felidegel. Sajna a demokrácia sem tökéletes, ahol emberek vannak, ott érdekek vannak. Egyelőre nincs jobb. Szerintetek van például alsó-felsőház? Az általában vett nép sem ért túl sok mindenhez, népszavazás esetén az okosak döntéseit elnyomják a hülyék. Az eredmény az lenne, hogy eltörölnék az adót és felemelnék a nyugdíjat, stb. De miből? A mai országadósság részben a nép miatt alakul. A nép, a nép. Ezt egyébként rohadt már Kóka, ezt már Kóka is ebben egyszer próbálkozott. Hogy ja nem, nem, az a, az a Gyurcsány volt, aki írta a blogján, hogy nem, ez az nem, állam. Érdekes, hogy összekevered ezt a két teljesen különböző karaktert. Igen. Ez az állam, ez eladósította magát. Hát szóljunk már ennek az államnak, hogy ne adósítsa el magát. Hát tehát, ez az elszabadult az állam. Tehát, hogy ez ilyen, olyan, hogy így Gyurcsány éppen aludt, és este lefeküdt, még nem volt államadóság, még ilyen, mit tudom, ilyen teljesen kezelhető mértékű volt, és reggel fölébred, és így látja, hogy az állam ott a helyén, de fölhalmozott egy iszonyatos mértékű. Ott áll az állam az ajtóba, és adósítja el az országot. Jaj, de nem, hát mint a macska, amelyik mit ér, este még nem volt vemhes, reggelre visszajön, és már hát felcsinálták. Hát az állammal is valami ilyesmi történt, hogy Fletó fél órán keresztül nem nézett oda, és eladósodott az állam. De az SMS-ben tényleg ez a legjobb rész. Az ország adósságának részben mi magunk vagyunk az okai. Hát neked, hogy mondjam, teljesen igazad. Hát abszolút. Valójában, hát én tehetek arról, hogy az én adóforintjaimat azt valahova eltüntették, ja, ja, ja, és még hiteleket is vettek föl, amiknek a törlesztésére sincsen pénz. Aha, értem. Tényleg én vagyok a hibás. Jó, mert egyébként olyan dolgokat várunk el a kormányzattól, mint hogy legyen egy normális egészségügyi ellátás, legyen egy normális közoktatás, legyenek mondjuk mezőgazdasági koncepciók, legyen egy jól működő közigazgatás. Tényleg azért borzalmasan sokat várunk el egy államtól. De bízzad rám, kedves SMS író, a javaidat, majd én elkúrom neked, és utána megkapod tőlem, hogy többek közt te is felelős vagy ezért. Aztán, nagyon jók vagytok, végtelenül sajnáltam, hogy a reggeli jelentkezésetek megszűnt, a kollégákkal csak titeket hallgatunk, visszakerültek a reggeli műsorba, szurkol nekünk. A terrorizmustól akkor kell félni, ha megszüntetik a műsorotokat, írja Zsola. Én tudod, hogy mi a szörnyű, hogy én egyre inkább azt látom, hogy a kordonnak mindkét oldalán egyre több a terrorista, de főleg azt látom, hogy akik a kordont építik általában, azok a terroristák, és ezért aztán azoknak, akik a kordont szét akarják szedni, nekik is már csak terrorisztikus eszközeik maradnak, és ezért aztán mindkét oldalon terroristák lesznek lassan már. Tehát most már tényleg azt látom, hogy terroristák harcolnak terroristák ellen a világ minden táján. Az egyik az állami terror, amit én azért mindig csöndesen jegyzem meg, én azért egy fokkal jobban elítélek. A másik pedig hát a civil terror, amit pedig nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy szintén. Engem meg egy kicsit kevésén nyugtat meg az, hogy mi itt ilyen nyugodtan beszéltünk. Én ebben nem a szólásszabadság tündöklését látom, bár akár láthatnám benne, hanem azt, hogy nem félnek az emberek véleményétől, szerintem a politikusok egyáltalán. Azt gondolják, hogy teljesen mindegy. A nagy tendenciák úgyse változnak, igényes politizálást úgyse vár el tőlük tartósan senki. Valaki örül, hogy ez a krím jó volt reggel, a Hendrix is, most John Mayert is nyomott a rádió, aminek öreg bícsuhanc örült. Hát egy öreg bícsuhanc, ennek én is örülnék az ilyesminek. Megpróbáljuk továbbra is ugyanezt a zenei arculatot és színvonalat fenntartani. Hát körülbelül ez volt a Demokrácia Részvénytársaság mai ülése annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy a részvényeink érnek-e bármit is egyáltalán, vagy pedig így a kordonnal együtt azt is így szerteszéllyel kéne szórni a Kossuth téren. Csak annak érdekében, hogyha a kedves képviselőknek esetleg szükségük lenne WC papírra, akkor találjanak a mi részvényeinkkel, nyugodtan törölhessék a seggüket. Érdekes egyébként ez a nemzeti illemhely, amire még hivatkozott a Kondorosi. Emlékszel? Igen, igen. Ja, hogy oda szartak és húgyoztak a parlament elé a demonstrálók is, hogy erre hivatkozik. Tehát ezek a köztisztasági aggályok. Hát én először tiszta közéletet szeretnék, és utána foglalkozunk a tértisztaságával. Tehát addig, amíg a parlamenten belül lopnak, csalnak, hazudnak, és most tételesen, tehát ezek konkrét tények, tehát ez nem az a fajta lopnak, csalnak, hazudnak, aminek nincsen alapja, hanem ezek ilyen tényszerű dolgok. Lopnak pénzt, csalnak pénzt, hazudnak mindent. Hazudnak választást, csalnak választást, tehát így minden, amit csak akar, főleg hazudnak. De ha arról van szó, lopnak. Tehát, hogy így, legtöbbször hazugságon értük őket, lévén, hogy legtöbbször beszélnek. Igen, igen, és onnan lehet tudni a politikusokról, hogy hazudnak, hogy jár a szájuk. Mikor mozog a szája, akkor hazudik. Na most, amíg a parlament egy nemzeti illemhely, mert az én szememben az, addig ne az legyen már a legnagyobb probléma, hogy a parlament előtt a parlamenten kívül rekedt tömegeknek is berendeztek egy nemzeti illem helyet. Hát oda bent is van egy, odakint is van egy. És szerintem nagyon természetes az, hogy mindenkinek megvannak ezek a szükségletei, és hogy a dolgát mindenki ott végzi, ahol a másik. Másikat meg tudja tisztelni ezzel. Nem? Reméljük, hogy Ertinknek a részvényei lesz majd a WC papír. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.